أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالديه أُفٍّ لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين صدق الله العلي العظيم. دا مبارک آیاتونه د سورت الاحقاف د 15 نمبر آیات څخه شروع پر 13 نمبر آیات باندې ختم شو. د دې آیاتو ربط د ما قبل سره خداسي موږ بل ورځ په درس کې ویلي وو شد هغه 13 نمبر آیات ان الذين وبدا بل سور 13 چې اولئک اصحاب الجنه یو 13 بل سور 13 تر دوه دوه آیاتو د مخه چې وو الته ظالمان خلق ما لا ذکر کړی و د هغه 12 آیات پای چې وو چې ول و هذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا او محسنین ام ذکر کړي او بشرا للمحسنین. نو دا قران چې دی ول دا دغه دی په عربي ژبه سره دی د دې د پاره چې هغه کسان چې ظالمان دي ظلم یې کړی چې هغه وبیروي او د نیکو کارانو د پاره چې دی دغه د پاره نو بیا بشرا او زیری دی. نو دا خو داسې مجمل ذکر شوی و محسن او ظالم د محسن د پاره چې دی وعده معنا زیری چې تا ته به جنت درکول کېږي د ظالم دپاره وعید عذاب چې ته به دوزخ ته لویږي. دا مجملې ذکر شوې د هغه دوې خبرې چې ظالم او د ده وعید دا بل محسن او د ده دپاره وعده دغه دوې خبرې موږل د هغه آیاتو څخه چې ونسېده دغه ان الذین څه چې 14 بیا تر هغه تفسقون پورې چې 20 آیاتو موږل دا ګرده د دغه تفصیل دی. نو په هغه ورځ موږ د عربت بیان کړو دا تفصیل دی ظالم او دغه وعید او محسن او دغه وعده د دغه آیاته څخه چې دا 14 دی چې د دې څخه شروع کې بیا تر هغه پای پورې چې ځینو اوس موږ په دې کې دوه آیاته ویلي وه د محسن بحث سوی چې محسن څوک دی چې د تعالی او تعالی جنت نور کې په تفصیل کې راغلي د یو دوه آیات هم ویلو ول خو محسن خو هغه دی چې دی وای ربنا الله چې پر الله ایمان راوړي اول د احسان شرط هغه دی چې سړی ځان په نیکو کارانو کې راوړي ایمان به زده کړي چې زه اوس مؤمن یم کنه نو دغه د ایمان ارکان به زده کړي دغه ثم استقامو بلې پر دغه ایمان استقامت چې تر مرګه به ځان پر رسوي دس نیچ سار ایمان راوړي ماشام کاپیر ماشام ایمان راوړي سار کاپیر لکه خدای پاک بولي وسه چې لکه وس نړۍ په دغه خلکو ډاکه ده سار مانزه ته راځي دغه کوي لمونځ کوي دوای وی کوي چې وو ځاس هغه کوپریات خپل پاشي د چې بالا په غل مانزه ما کار وس نه کاپیر کېږم یا ان استقامت الله شرط کوي چې دغه دغه ایمان ربنا الله کې ټول ایمان داخل شي ثم استقامو کې استقامت پر دغه بدی عمل کې تر مرګ پور دغه چې وو محسن دی دا سړی د احسان دا یو په ذکر سو ته دې په باره کې نو الله تعالی دا غزیر ورته واوره برای فلا خوف علیهم ولا هم يحزنون دا هغه وعده ده چې الله تعالی ورکی ول اولئک اصحاب الجنه خالدین فیها جزاء بما كانوا يعملون دا هغه وعده ده چې ورکی ما په خبره کې دای سپویږي نو دا ګوره دغه محسن مراده مخه کوي چې ما ول د ظالم او د محسن د دوغه دوه بیان کې د دې د وعد او د وعده بیان کې ته د محسن کې په دا دوه آیات کې موږ ذکر کړی وو اوس چې دا نن ما چلاوته کې په دې څلور آیات کې چې دی په دې کې هم د محسن بحث کیږي د ظالم د امپکشي کیږي په دغه اوس آیاتو کې په دې څلور کې محسن چې دی د محسن د پاره خو چې په دا چیرو دوه آیاتو کې موږ ویلي وو د ایمان خبره سوی ایمان خو حق الله دی پر بنده باندې نو دلته اوس الله موږ ته په نن درس کې دغه راښیي چې د احسان یوازې په حقوق الله کې نه دی چې ته ایمان راوړي لمنځونه کوي د اشیان کې حقوق العباد نو دا رقم خوري د خلکو برچم له قدمو ورشي دی هغه دا رقم وایي نو دا احسان نه دی دا بیرته په ظلم کې راغلي نو په حقوق العباد کې چې ورشرو کوي لومړنی عمده حق چې دی هغه د مور پلار نو دا غرابت زوس دی خبر تر عالم چې وایي کوم په دا چیر دوه آیات کې د محسن د پاره حقوق الله ویلی وجه حق الله ورکی چې ایمان راوړي استقامت پر ایمان کوي بل د محسن د پاره عمل دا دی چې د حقوق العباد ورکی په حقوق العباد کې بیا اول د پلار رسول شروع کی د پلار حق دوه نه مهم دی تفسیر ابن کثیر وایي هغه د جره په تدا دی چې په قران کریم کې چې هر ځای د الله تعالی د وحدانیت د عبادت ذکر سږي او دا بغلته د مور پلار حق ذكر سوي وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا في القران كي بل زيام دي چاله خپل وحدانيت ذکر کی چې دا ما پیس لا کړی د چلس بدل چا عبادت نکوي او د مور پلا سره به احسان کوي نو چې د قران عادت دا راغلی دی چې ارزای د الله حق ذکر کیږي د الله وحدانيت ذکر کیږي د مور پلا حق پر بغل ور سره ذکر کیږي نو یو د غزا صدقه ام دینو لکاقیم الصلاه او اتو زکات دغه چې دی جوړه جوړه ذکر کیږي نو د خپل د دې رب ته سره جوړه دي نو دا رب ته ابن کثیر رحمت الله علیه په خپل تفسیر کې دغه سوی چې دا دغه قسم رب ته چې د الله د وحدانیت سره د مور فرحق کړ د مور جوړه نو دا زاید دي په دا خبرم کې دای سپې دی لیاسو چاو چاو یو نور کوم رب ته مثال په تور ذکر کړی دی نو چې هغه بیا پر بل قسم باندې دی هغه داسې دی تفسیر قرطبی بیا ذکر کړی دی چې بابا هغه دلته تسلی و رسول الله علیه السلام تور کی ولی خو مخ خو د لایل کیر سو د منکرینو سره نو چې کوم څوک ایمان را نه وړي قبول یې نکي نبی علیه السلام ته حزن پیښیږي الله په دغه آیاتو کې دا اوس موږ وايي په تاسو لور آیاتو کې پیغمبر ته تسلی دی سر کی چې دا ستا خبره خو نو دې سره چې مخه به دی منی اگر چې پر واجب ده انسانان دا رقم کې مور پلار دغه خدمت کړی دی پر هغه سر بیر د مور پلار خدمت نکي د مور پلار په کاول نکي چې ځینې پیدا دي نو تاسو خو لا پیدا نه دي فقط الله تعالی نه مایندګي کوي نو چې هغه مور پلار لده د خپل زوی ازار زغمي امه لوی کړی دی امه خواري ورسره کښل دي نو د انسانانو دوه قسمه دي څوک څوک د مور پلار په کاول کوي څوک څوک ځینې ازاریان دي نو هغه چې دا په دنیا کې عادت او دستور دار غلي دي نو ستا خبرې به یو څوک څوک مني ایمان به پر راوړي څوک څوک به منکري تسلی ده نو ما وکړه رابط په طریق قسمه درته بیان کی چې مخکې حقوق الله ذکر سی وو د محسن د پاره چې محسن هغه دي چې حقوق الله برپا کی ایمان وسې حقوق العباد ذکر کی چې د خپل پلار مور په کول کی خدمت کی در دوم رابط ابن کثیر وایي چې بابا دا سره جوړه دي ګرد مور حق الله او د مور پلار حق دا جوړه الله پاک ذکر کی عادت په قران کې دغه سره غلي دي چې دا دغه مهم حق دي چې د الله د توحید سره ذکر کیږي دریم رابط دا چې مال قرطبی وایي چې هغه د تسلی و نبی علی سلام تور کی چې

دا خپل مور و وقدعت مور ایشی دی هو دی کرهن پر مشقت باج ولا قاری او کره دی او کره دی کره دا غد چ پر یو چا باندې زحمت یو خود بل چا د طرفه سره پر مسلط وي معنی زور په پسی کره دغه مشقت ته وای چې بل چا باندې په زور در باندې ایشی خو ته په زحمت کې په اختا در باندې بوج دی د بل د طرفه څخه نه دی لکه توپک چې در باندې نیوري نو کره چې دی دا په زما سره ته کاپ دی نو پر کره او پر مشقت یې دی بار کړی او پر مشقت یې دی کشه شاو نو الله وای دغه دوا کار خو مور کړی فسی الله فرمای وحمله وفصاله 30 شهرا وحمله وړل دغه الک دا بار د چې دی وفصاله او بیا د چې څه پرې کول فصال بیا دغه دی چې د چې څه پرې کې 30 شهرا جیش میاشت دی دا دواړه پر له جوړه کړ نو څه معنا شو د چې حمل فصال 30 شهرا دی دواړه جوړه کړ د دې مطلب دا دی الته په قران کریم کې چې دی بل ځای داسې آیات کریمه چې دی هغه ذکر شوی دی چې الله وايي والوالداتو يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعه في سوره البقره 230 ايات والوالدات من يرضعن ديج تيور لرورقي اولادهن وخول اولادو تحولين كاملين فرد وكاد دابا تيور لرورقي دا چادا پار لمن اراد ان يتم الرضاعه دا اغا چادا پار چ ددير اداي چ ودالك تطش يور لرورقي نو دوك على حق نو ددير شو میاشت سخچي دو کاله کم کې دو کاله خو څلیرشت میاشت کې نو خاطر شپږ میاشت پاتې شوې نو شپږ میاشت اقل مده د حمل ده دلته الله سره جوړه کړ چې ګوره د حمل چې د مور په نس کې دی وي او فصاله او د د چې څه پرې کول 30 شهر دا ټوټل ډیر میاشت دي اوس نو چې په دواړه ډیر میاشت ورته ذکر کړل نو دا اوس موږ څنګه سره تقسیم کو اغه آیات کریمه چې ذکر شوی چې د مور فلار د پاره دا د خپل اولاد ته په دو کاله چې شور کې شي ورکی دا د حق څو چور لر ورکی به ان د شپږ میاشت پاتې شول دا مسله د مستنبته سوال چې د اولاد اقل او قلیل مده چې د مور په نس کې دی تیری دی په شپږ میاشت کې وي که د شپږ میاشت کم هغه ته نقصان وایي ژوند نشي کولی انسان چې ژوند کولی شي چې شپږ میاشت پیدا شي یا تر دې بالا تر نه میاشتې تر دوه کاله پورې د مور په نس کې د امام صاحب ابو حنیفه رحمه الله پر مسلک پاتې دلی سي ملا قاري خبرې ته کېدی سي متوجه دواړه دېرش میاشت یاد کړ خو دوه شیان یې پکښې یاد کړ حمل او فصال د چې څه پرې کول او دا حمل انو حمل ته هغه کیسه پاتې سوه ځکه چې هلته د رضاع موده چې ده چې باره هلک ته چې څه پرې کېږي په صورت بقره کې الله تعالی ذکر کړی وه چې دا څونه قدر ده دا څلېرویشت میاشتې معنا دوه کاله ده کدایس په خبره پوه شو خدای حق دی ولمن اراده ان يتم الرضاعه کدا رضاعت شو چې کی ور پرکې د اولاد لپاره نو داغه د لپاره دوا کال دی پس په داغه آیات کې د سوره بقره د داغه آیات پات چې ورسه و اي فان ارادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما کچری میړو ماینه الله وايي مشوره سره وکړه چې یاره د الک نور خرابېږي راسه چې د کیڅه پریکو یا شزه نه جوړه د مطلب د دې اراده چې وس ور فان ارادا فصالا کدی دواړو اراده وکړه د چې څه د پرې کولو عن تراغد منهما وتشاور دواړه سره خوشو میړو ماینه مشوره سره شریک الله فلا جناح علیهما ګنا نه لري وږي خو دې پر اولاد ډیر مهربانه دي د اولاد په ضرر کار نه کینو چې مخکې پرې کی معلوم دار د اولاد ګټه ده کنه نفس په عادي حالت کې بده الک ته څومره شه دور لرور کی دوا کاله معنا اولاد ته بدوا کاله شه دور کی زما د خبرې مطلب دلته داس چې مال الله بل دغه خبره ذکر کړه چې ته ګوره بیا حمل فصال دیرش میاشت دی ته دوا کاله د مور په تیپسی مشته یا پلای په نوپسی مشته وی وینه دې ځین زبیشاله بل پلای چې بیا دې پسی مشته ته بیا په تیپسی دوا کاله الته چې نه میاشت کیو یا مثلا اقل او قلیل شپږ میاشتې وو دلته چې بیا دی بیا دوه کاله ته د مور تیروي بیا دلته دوه ساده پاره ذریعه ده نو ته څنګه د دې اطاعت نه کوې نو ځکه الله ول ووصینا الانسان موږ کلک حکم کړی دی ډېر مضبوط حکم کړی دی چې ته به د مور پلاره څه شکه هغه یې د مور حمل دی چې هم پر کره پر مشقت دی چې وضع ښولی چې د مور پیدا کېدل هم پر مشقت دی د ډاکترانو تر هسپتالو پورې سره ورسېږي دلته چې د حمل مسله راده شپږ میاشتې خو مال هغه اقل او قلیل دی دغه دوه کاله ټیک دی بیا د مور په تیپس مشته فصال بیا شي دې ځنی خورینو په دغه مسله کې یو قصه راځي دا چې د حمل او د رضاع مسله چې ده د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه په زمانه کې یو شزي کوشنی پیدا سو پر شپږ میاشتې باندې نو حضرت عثمان رضی الله عنه خرج د شپږ میاشتې کوشنی پیدا سو نو د حکم وکي بارن پر دې باندې د زنا حد جاری کړ دا کشنی په غیر مشروع دی عادت دا رقم دی شزه پر نمیاشتې لنګیږي

وسره د مور پلار د نعمت او شکر دی ویل ادا کی چې د توفیق راکې چې خدای دغه شکر ادا کوم دغه دی وجد کې مور پلار نه وای د سړی پیدا کېدای شو خود مور پلار وجود د اوغو صحت هغه سبب د پاره د چاس د حیات سو نو د اوغو هغه وجود ام نعمت دی دغه شکر هم باید ادا کی چې الله پاک ته د شکر چې ما مور پلار ته ژوند ورکړی سره ذکر جز د دې په نتیجه کې رااله دا یو بلکې مور پلار د مثال په تور مؤمنان و دا مخکمه د مؤمنانو خبر نور سره که کوم مؤمن دی کافر دی مور پلار سبب د پاره د اولاد هغه نعمت خو چې دی کې مور پلار مثلا خدای نه کده مؤمنان نه خو احسان پر تا دی دا جدي وجود پر تا احسان دی یک مؤمن وو نو بیا خبره کیسه همسته هغه دا چې دغه مور پلار د خپل زوی چې دی په دغه لارې برابر کړ دی چې زوی دغه د جن لار زده ک دغه ایمان زده ک دغه اسلام زده ک نو ګور بار پلار په دوه قسمه پر د انعام وکي یوه د مور پلار وجود دی چې د وجود ځنی پیدا شو بلې هغه د مور پلار کوشش دی چې دی وحق لارې ته برابر کړی کده د مور پلار دی و يهودیت او نصرانیت ته برابر کړی و لکه وس عام خلک کوشش کی نو مې د تعلیم پرېږدي چې شدي چې زوی مې تعلیم یافتاس اغه نیم ته تعلیم یافته وی په باکین کې چاته دی راوز بر خپل پلارم جاهل بولی مورم جاهل بولی کلیم جاهل بولی اغه د امریکایانو نظریه خپل کړی یا چې دی جنین ورلار ورکی تربیه ورلار ورکی نو خود و انعام اسول نو خود دی دا سړی دون و شار دی علاوه چې دغه وخت ورسیر چې الله پاک چې پر ما دې کوم انعام کړی دی داغه د شکر توفیق راکه چې زما پر پلار دې کوم انعام کړی دی داغه د شکر توفیق راکه ولی خو پلار پر د باندې شې دغه وجود هم د پاره نعمت سو داغه تربیه او روزنه هم د پاره نعمت سو نو خود هغه د پلار نعمت و شکر بر ته خپل څوک ادا کی دی ادا کینو پس یک کما دعا کی و ان او د جه بر خراکه د جه توفیق راک اعمل چې ز عمل وکم صالحا ش عمل دا دعا کی لا پاک ته دا سړی دا ځوان دا چې سلوشت کلن دی ترغ دا چې ته خوشې هو دغه عمل یا لا دغه عمل توفیق راک چې ته پرازی کیږي ته خوشې واصلح لي في ذريتي بل دا دعاكي او زعني بني دا واصلح ورعتك في ملاق قارج ازما ربا واصلح تخير راكي لي مال في ذريتي ازما پا اولادك فازما پا اولادك ما تتسنغ خير راكي يعني ازما اولاد تجزا قوب مزما پر تبعت برابر برخي بلارا دخل بشان من غشا پا اخلي د کوم چا چې خپل اولاد پر خپل لاس برابرې چې دی ورته وایي د در سترګو لاندې د مور و پلار په هدایت کار کوي خدا د ده لپاره خیر دی بل خیر ادا دی چې خپل اولاد لمونځ کوي په ټولو عبادات یې پلار ورشریک دی مور پور شریک ده په خبره ته پوهېږې د اولاد چې خلک غواړي د دغه دپاره چې باره د اولاد کیا پلار صالح سو بلا که عالم دی که مجاهد دی که بل نیک کار کوي د مور پلار برخه پکې شي کېده ځکه دا اولاد چې دی هلته په هدایه کې به دې ویلي چې دا د پلار او د مور د کسب څخه دی په کسب کې داخل دی نو دا وګه کېده یې بره کوي دغه رقم دی نو دا دعا هم کوي دا سړی و اصلح ګټه راکې خیر ورسېلې و مال ره په چا کې پې زوریې چې زما په اولاده کې چې زما څه زیږي د خپلې اولادې څه مې الله پاکه خیر راله راکې چې مې پر دې دنیا په خوشحالۍ مې طاعت مې کوي د آخرت لپاره مې د آخرت ذریعه له امینو اني بې شکه ما تبتو ما رجوع کړې ده الیک و تاته یا الله پاک ما تا ته رجوع کړې ده ګوره دا دې په پای کې بیا د توبې خبره ل و اني بې شکه ما تبتو ما رجوع کړې ده د ټولو ګناهو څخه الیک و تاته و اني بې شکه زه من المسلمین زه د مسلمانانو د تابعدارانو څخه مې الله ستاسو فرمان وړم نو دا یا دا یو قسم انسانان را واخسه چې هغه د مور پلار حکم خو الله تعالی ورته بیان کړي چې پر خدمت به کوي دا خدمت به تاسو کوي تر دې درجه چې د خپل اشد ته ورسېدي او سلویشت کول نه شي بره د مور پلار د خدمت سره سره دا دی چې د الله تعالی او خدای له شنو ورده کړ چې الله پاک د شکر توفیق را لره راکې چې د هغه نعمتو چې پر ما دې خدمت پر پلار دې شکر ادا کوم دا یاو او بل دا دی عمل صالح توفیق را لره راکې چې دا عمل صالح چې ته خوشې یا لا چې تا خوشې هغه عمل ما ترا دغه په نصیب کې او ما ته زما په زور یې کې ما ته خیر را لره راکې ګټه را لره راکې چې خپل اولاد چز ما څه پیدا کیږ په وګو کې مم د دنیا غټیم د آخرت د دنیا غمال سترګې په یخی چورته ګوري پر من برداري د کرا وسا ورته ناس چې زامن لکه د خلکو چې میجان اری او تخبره لار معلومې د پلار په هدایت کار کی او اعمال حسنات چې کی خو هم د لپاره د آخرت ګټه ده او په پای کې چې الله پاک ته ته توبه کاږم یا الله پاک زه چې یم هغه د مسلمانانو مسلمان منه تابعدار ست ټول اوامر ته مغاړه یې شته ده نو دا هغه سړی دی چې محسن دی دا لا حکم خورتوس د مور پلار سره شکوه احسان د دغه رقم سره واخست اوس د دې د پاره چې دین نو کم د غسته وعد چې موږ د محسن د پاره وعد په تفصیل بیانیش الله وی اولئک الذین نتقبل عنهم

یا غلا مکوه په تور ترازو کې چم مکوه خو بیا موږ را ژوند کیږي حساب کتاب را سره کیږي حساب کتاب د مسقاله زره کیندي الله وای د غزي بار پر راولاړ سي پریر د تاسو خبر بابا اوس مت خپل کار اچي بیا به زره پورته کیږم زمانی ککم دي چې را ژوند دی سوي ستانه ککم دي بابا ورنک دي کم دي نو خو یوازې خو زنه مل کیږم خدای دې د ادم علی السلام رئیس په زرو خلک مرسي یو در وسره ژوند دی سوي دي نو چې نه دی ژوند دی سوي زده کی مخایم الا فالتو می خطا بس الله ګور دلته د ذلیل دلته ذکر کیږي بل بیا دغه سره کم امسته او پیغمبر ته تسلیم پکې کیږي کی. چې هغه هم د پلار زوی چې د اوس مخ کې تیر چې الله وعده ورسره دام د با با زوی دا بیا دغه خبرې کوي نو والذي اغه سړی قال چې د ویلي لوالده خپل مور فلار لره اوفن وای اوفتی معنا ازار دی لکم سس د فاره دغه یو کلمه ورته استعمال الكري ايا تعيدان يتسوا درك ويني وما تاندجه اخرجت زبره ويسل كرسم ده قبر سبب حساب كتاب كي بابا واجت مم كتابه سد خپل شوكم ما اچو فسيد دي په دليل کې مور پلار ته سوای وي وقت په تحقيق سره خلت کې رسوي القرون پیړی من قبل زما د مخه دا دونه پیړی مرسوي جم رسوي جم رسوي یو در وسره غلي کوته چې بیرته کپان په غاړ کې چې خو بیرته رااله چې در دا اوسه څوک نو سره ژوند دی بالا ما مبیره وچ ته ماته دغه ما خپل کار پر پرېږده ته د پخوا زمانه سره په خبره سر نه خلاصیږي دغه نو د طریقې درو شن فکرې ده درو شن فکر دلیل مواوره دی چې در اوسه څوک نو سره ژوند دی بیا مړه ژوند کیږي تفسیر شریف کې چې د اوله خرګېره دغه ده چې الله تعالی چې وای دا انسانان بیا ژوند کیږي یا د الله رسول مشتوی هغه برای د یو سل کاله بعد راځوند کیږي خو هغه په اخرت کې راځوند کیږي د خبيس یدل ته غواړي برای دروز پر د چانه کې راځوند سوی نو دلته پر دې دنیا بیا ژوند نه کیږي خو مردي چې د سر شپې دوه وار پس بیا راځوند کیږي د دلته غواړي نو دا خاص دي نو نو دا چې رسی وی ار قرون پیړی من قبل مخکز ما ده د جاهلانه دلیل دی دا خدای و مور پلار ته خدای او په کلمه استعمال کړه او چوغول اخرت لري د اخرت او بیرج سوای جواب کړي د بار اخرت مراتب تفصیل لکه دروسه څوک راځوندې سعودي سبا راځوندې کېږم الله و مور پلار یې سکی او هما د مور پلار چي یستغیثانی دین رقی الله و الله و الا پاکته چې استغاثه وکړه چې الله پاکته هدیه ته هدایت وکړي او هما دې دوه بیا یستغیثانی پر یاد کړي الله و الله څنګه وای وای ویلک امن ویلک عذاب دې تا درک امر چاته خراب شي امن ایمان را ردات چي شو ته خو کپريات وای چې قیامت نسته پلانې نسته لکه دم لایانو خبره نو دا پلار بر الله ته پر یاد وکي پر د بر را رکه ویل چې دې عذاب چاته ویل کیږي سختي دي عذاب دې تا درک امر شوی مرګ پر داس نو دا چې دې ویلک عذاب دې تل امن دا امن دا امر څخه د خو ایمان درو د خو ته کافر د جنه وته لزی بړ دا ته څه کوی پر جبه باندې جاری کوي ان وعد الله حق دا مور پلار ورته چې ان به شک وعد الله وعد د الله حق رشتا د الله چې مور سره وعده کړی چې مړ سي بیا راځو باندې کې په دې کې وسته شک لري تا د ریزن جوړ کړي چې د پلان کې کانې کوم دي ستانې کوم دي د بل کوم دي چې نه دی راځو باندې سوی بیا موږ باندې نسته نو دا مور پلار دا ورته وای ګوره د مور پلار په باره کې څه وای خو ما استغیثانی الله دی پریاس کی و الله ته دی فبارک الله ته زری چلا پک داس جاهل و زیت بیا سوی چ ویلک مړ کی سی خلق و ایجاد مرګ سی او مرګ دی پر داس امن ایمان را ورته با که از من خلق کلمه و پر ځان چې پک داته چ شو ان وعد الله حق به شک وعد ده لو تلا حق فیقول زی ورته وای فیقول دی ورته ما هذا الا اساطير الاولين ما نو جهاز دغه خبري بابا د تچکې چې بیا طول ترازو دی بیا داس عمل نامې دی بیا پولیسرات دا نه دی الا خو بیا جه اساطیر قصه الاولین د پخوانی خلک دغه پخوا خلک چې کار به نه درلودي پیتاوی ته بسره ناس و څنګه به وهلی نو پر دغه د کیسه کوله یو بول بیا عمل نامې جرا بیا خلق پر ساو چا پاور کول کیر بیا د پولیسرات یې سړی پر تیر بیا نو جنت د ورځختي دغه خیالي جنتونه یې خلپلوی بولی بابا دغه جمله د قران په باره کې مډیره کاری چې د قران په باره کې ویل چې دا په خواني قصې دي دا دلته په دې ځکه چې دغه حشر د نشر د پاره وکاره ول سونه دی بابا ته وای چې ما نه دی هازه دغه بیان چې د کې کې چې قیامت اخرت بیا ژوند کیږي الا خو بیا دي اساطیر قصې الاولین د په خواني خلق دا په خواني دروغونه چې خلق سره پسې کول وس دنیا سره کې وکړه خلق مریخ ته وختل ته پر هغه زړو بابا لار باندې سره بابا دا خبرې پسې لک دا د مور پلار ترمنز د مور پلار او د زوی ترمنز دا یو مکالمه یو بل نمونه اله پیش کړي د سړی به امسته ګور پیغمبر ته تسلیم ورلره ورکړل چې هغه سړی تیر څو مخ کې کسې پیاج دا بیا بل سړی د مور پلار سره دغه معامله ده علاوه اولایک دغه خلق نو الذين هغدي حق چې ثابت سوی دی علیهم پر دی القول وقول امر د عذاب هلا پر دیز ما دا عذاب پی سلا و تلی دا دی بدور رخت دی چیر بی پی اممین دی بی بیا کائنی پی اممین پا اغا امتوی که چو کپار دی قد خالت چو پا تحقیق سر تیر سوی جی من قبلی هم دا مخدر دی چا اغا کپار خو امتون نو سو که من دل جن وال انس دا پیرانان و دا انسانان سو خچ کمی رجی کپار تیر سوی جی دا غا سر ایچ دا مور و پلار سر دا غا سر معاملی دی بدو غو پر دل که چیر زی دی بدور رخت دی دایس په خبره پوسوی په اوممن دای په اومتو کې کوم اومتونه قد قلت په تحقیق چې هغه مخ کې تیر سوی من قبلهم د مخ کې در دوی من الجن والانس کده پیرانان وسخې کده انسانان وسخې بده بده غو سرګر تور رخت دي انهم كانوا خاسرين انهم بشک دوی دغه ډاله چې د اسکار کوي د مور پر حق نور لرو کې او حق لا پکې پای مالس خو هغه د مور پر د اخرت خبر کې د اخرت تک مخاو شاغور ته د سی حساب کتاب دی ته لکه د پخوانی خلکو کیسی په خو ماده خان د خانی کې ورس بعده شان راته وایس انهم بشک دوی كانوا دي خاسرین تاوانه خاسر دغه د سرمایه او ګټه ګرځ او ډارس باس وای پلان هیڅ دی تباس تبا دغه چې نه سرمایه ور پاته سول نه ګټه په وکړه ګر سره دغه شاید اخر وشو وای لس نه قرال علاوه دا خاسرین دي داخله دا به دوزخ ته دغه لس نه غرد چې دغه حسنه بنه ور سره نه بد ایمان زره ور سره نو دغه حقوق لکن خبر را وژه غدل چې محسنین او ظالمین محسن لکه دا الله تعالی په حق کې چې مکلف ایمان براوړي محسن چې دی د عبد مبارک احسان کول کیږي چې اول به د مور پلار سره احسان کوي ظالم لکه دا الله په بار کې چې څوک ظالم جوړیږي چې د الله تعالی حق نه ورکی ایمان نه پر راوړي د مور پلار په بار کې دغه ظالم جوړیږي چې مور پلار زیری او مور پلار ته دغه خبرې کوي چې هغه اخر الله تعالی سپورته کړي چې الله پاک دا ته هدایت وکړي او یاد ورته وایي چې الله دې برباد کړي ایمان راوړي وای لکه امین خو دغه معنا و چې وای لکه هلاکت کال امین ایمان راوړي کلمه وای دا ته چا په کړی صاحب مغز کې داسې نجاست خلګو درچوي نو الله عز وجل دې مفتسب محسنین وکراوي الله عز وجل دي متدغ ظالمين وشد او ذكر سؤال مجددي في جملة كنيسة وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.